digitális talkshow mindenkinek itt a Netidők, és arra gondoltam, hogy kövessük egy kicsit figyelemmel Csász Simonyi második űrútját. Biztosan hallottatok róla, meg talán láttátok is. Sőt, a netről letölthető volt ez a beköszönés, ahogy beszélgettek a magyar űrkutatók, meg technikusok Simonyi Károllyal. Mert ugye így jelentkezik be az űrből Csász Simonyi, a második űrturista világon. De gondoljátok el, hogy miért is hozom ide a műsor elejére ezt a témát? Nem tudom, de nem a második űrturista, hanem az egyetlen űrturista, aki kétszer volt a világűrben. Köszönöm a pontosítást, így van. Na azért mondom, mert hogy a másik témánk, amiről egyszer itt a műsor elején beszélgettünk, az első magyar műhold irányító helyiségéből beszélgettek Csász Simonyival, és tesztelték ezt a bizonyos irányítópultot. Emlékeztek ugye a Maszatra, az az első magyar műhold. Kicsi, szőrös és a föld körül kerék. Műhold. Hát nem szőrös, igen, nem szőrös, hanem kocka alakú lesz. És Borg technológia. Borg, magyar Borg kocka. Szóval lényeg az, hogy kipróbálták azt a technikát, amivel majd irányítják az első magyar műholdat. Meghallgattatok, hogy mit mondott Csász Simonyi? Nem. Azt tudom, hogy Madács idézetet. Így van. Mondott, de már nem emlékszem, hogy pontosan. Hát azt a bizonyos űr idézetet mondta az ember tragédiájából, nem tudom én sem fejből idézni. Sajnos, de tudom, hogy abból idézett egy részletet, ami oda illett, és kicsit olyan patetikusságú volt, mint amikor ugye Armstrong a Holdra lépett. Kicsit olyan volt, hogy a magyar légtérbe bejelentkezik az első magyar űrturista, aki másodjára van az űrben. Én azt becsülöm benne, hogy annak ellenére, hogy többszörös milliárdos lett, meg az a számítástechnika egyik legmeghatározóbb alakja, ezt nyugodtan elmondhatjuk, ennek ellenére teljesen normális ember maradt, és jobban beszél még magyarul, mint akik mondjuk 3-4 éve mentek ki nyugatra egy kicsit babysitterkedni. És egy teljesen normális, tisztességes ember, amikor előző alkalommal volt, akkor volt itt a volt középiskolájában egy ilyen találkozó, akkor én is ott voltam, és az este egyik legjobb pontja volt, hogy ajándékba kapott egy darab bitet. Abból a számítógépből, amit annak idején ők is használtak. Ez az egy darab bit, ez körülbelül egy ilyen 5x30 centis hosszú hasán volt. Az egy tároló volt akkor, egy adattároló? Igen, Győző bácsának idején hozott a műsorba, és ilyesmi. Akkor ez egy ilyen Feri gyűrűs tároló lehetett. Egy ilyen egybites van, és azt egy kapta... Kilóbitet, nem? Nem, egy bit volt, az egy bit volt. Akkor lehet, hogy abból ezret egymás mellé, vagy 1024-et egész pontosan adódik ki az egy kilobit. Kilobit? Egy, mennyi? Mi ez? Egy kilobit. Olyan is van, igen. Egy kilobájt. Valami ilyesmi. No, hát szóval örüljünk ennek a fejleménynek, és reméljük, hogy évvégén újra visszatérhetünk majd az első magyar műholdra, amikor állítólag már az esély a legnagyobb arra, hogy útnak indítják Indiából ezt a műholdat, és akkor majd erre visszatérhetünk. Egyébként pedig örülhetünk annak is, hogy nagyon szépen halad az űrsikló utáni következő amerikai űrhajó fejlesztés, az Orion. Hát, hogy szépen halad, az erősen túlzás, mert hogy se pénzük rán, meg a sajnos a NASA az elmúlt 30 évben egy akkora vízfej, hogy a vízfej sikerült növesztenie magát, hogy valami tragikus. Nem sikerült soha egy tisztességes programot már szerintem az elmúlt 15 évben összehozniuk. Most is éppen az van a napi renden, hogy talán mégiscsak meg kéne hosszabbítani az űrrepülőgépek licenszét, hogy addig valamivel tudjanak repkedni, amíg elkészül az Orion. Nem fognak. Tehát az új hírek szerint 2010-ben kivonják az összes űrsiklót. Hát hivatalosan ez, de már a NASA elkezdte pedzegetni, hogy mi lenne, hogyha talán mégse csinálnák, mert hogy az Orion az sehol nincsen jelen pillanatban. És ciki lenne, hogy orosz űrhajókkal lehet csak felmenni. Igen, a bérmunkába oroszokkal küldetni, az igen, az elég kellemetlen lenne, hogy az amerikai, ismerve a presztízsüket, hogy mennyire szívem viselük a saját hírnevüket. Na hát, ha majd a magyar fejlesztések beelőzik. Bár nem értem, hogy tulajdonképpen mi kell drága rakétával feküdeni ezt a magyar műholdat. Nem lehetett a Simonyinak megmondani, hogy a privát csomagjába rakja már bele, és aki valamikor az ajtót és dobja ki rajta, és akkor megvan oldva a föld körüli pályára állítás. Nem rossz ötlet, csak még nincs kész a műhold. Még egyszer kell menni a Simonyinak. Erről eszembe tudjátok, hogy a jelen pillanatban mekkora a világcsúcs golfban a világűrben? Golfban? Holdon, igen, nem? És a Holdon is. Tehát van egy holdi világcsúcs is, és van egy naprendszer világcsúcs is, a földi világcsúcs mellett. Tehát a leghosszabb ütés golfütéssel. Alan Shepard követte el az 12. űrmisszión, Apollo 12-nél, igen. A privát csavargjában magával vitt néhány golflabdát, meg egy golfütőt, mert nagy golf szerelmes, csak hát ugyebár abban a szkafanderben nem olyan egyszerű, de ki akarta próbálni, hogy egy hatott gravitáció mekkorát tud ütni, és valamilyen irgalmatlan, esetlen mozdulattal, így félkézzel, meg a szkafander, meg minden, de a becslések szerint így jó 200 métereset sikerült még így is így félkezes technikával ütni, ami földön normál technikával a profiknak se egy kis teljesítmény. A másik viszont, hogy jelen pillanatban beszélek szerint kb. 1 milliárd kilométer a csúcs, ugyanis tavaly megszponzorálta egy ilyen golfütőgyártó cég, hogy az oroszok vigyenek magukkal föl egy speciális, a legújabb típusú golfütőjüket, egy ilyen aranyozott golfütét, és az egyik ülséta során leraktak egy golflabdát, és az űrhajós, akinek egyébként a bátyja vagy az öccse az orosz golfbajnok, hogy elütötte a világűrbe, úgyhogy még követték radarral meg mindennel a kis golflabdát, és aztán kiszámították, hogy kb. 1 milliárd kilométer múlva fog becsapódni a föld légkörébe, és akkor fog elégni. Jó nagy ütés volt. A műsor elején igazi hír, hogy a magyar állami szoftverbeszerzésben hangsúlyváltás következett be. Borek Andrással beszéljük meg, hogyan lesz nyílt pálya a nyílt forráskód előtt. Aztán a világ állítólag legnagyobb zombi hálózatát létrehozó féregről beszélgetünk Fórián Tamással, de pánikra most sincs semmi okunk. Most akkor javul vagy romlik hazánk infokommunikációs felkészültsége? Pintér Róberttől a pillanatnyi állásról hallunk, aztán hírsaláta Kovács Tücsi Mihálytól. Letöltjük a dolgokat, aztán szépen el is felejtjük. Valamilyen zúgban áll a Winchesterünkön. Április 1-e az interneten is a bolondok napja, Spányik Balázs a legbolondosabb hírekkel áll elő. Egy nap, amikor a világhálón mindenki megzavarodik. Magyar felülete is van, és igazi nyílt forráskódú kiadványszerkesztő a Scribus, amit bemutatunk ma este, utána pedig még a legjobb 10 Windows segédprogramról is szótejtünk itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt az Asztal Társaság, és Bódi Zoli most nincs itt, de Spányik Balázs viszont igen, elfoglalta szép a mikrofont. Szép estét kívánok! Mellett a Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online kutatási igazgatója. Jó szurkolást! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágy Árpád, a műsorunk vendége Fórián Tamás, a 2F2000 Kft. Műszaki igazgatója. Jó estét, szerbusztok! Még mindig, ugye? Mert hogy már néhány év óta ebben a pozícióban vagy, Tamás. Még mindig. És mindig, amikor van valami nagyon érdekes fejlemény a biztonságtechnikával, valamilyen új vírus vagy féreg eltered, akkor kikérdezzük a véleményedet ezzel kapcsolatban. Most is így lesz ez, de nem csak a féreg miatt, hanem általában a tendenciák lesznek itt ebben érdekesek. És akkor kezdjük azzal a hírrel, ami néhány napja terjedt el a médiában. Mi a portálokon szereztünk tudomást arról, hogy a magyar kormányzatnál egy hangsúlyváltás következett be, és itt most nem a politikai váltásokról fogunk beszélgetni, hanem arról, ami ebben az asztaltárságban már elég régóta beszédtéma, hogy mitől van az, hogy a magyar kormányzatban egy bizonyos fajta szoftvervilágnak elég erőteljes pozíciói vannak, nevezetesen a Windows világnak, hát meg a Microsoft világnak. Fogalmazom, hogy felülreprezentált volt a közbeszerzések területén, de úgy látszik, hogy ez változni fog az új csapásiránynak köszönhetően. Mondja ez Borek András, akivel beszélgetünk erről az új csapásirányról, mert hogy bejelentették sajtótájékoztatón, hogy ugyanakkor a kerettel támogatják a nyílt forráskódú szoftvereket a magyar állami közbeszerzésben, mint a kereskedelmi szoftvereket. Ez különösen egyébként több oldalról örvendetes ez a hír, ugyanis nem csak arról van szó, hogy hangsúlyeltolódás történik ugye a közbeszerzéseknél és a kormányzatnál, hanem ez bizony jelentősen segíti a hazai vállalkozásokat. Nálunk nagyon sok vállalkozás van, amelyik nyílt forráskódú rendszereknek a fejlesztésével, karbantartásával, telepítésével, konfigurálásával foglalkozik, és ez nekik egy remek lehetőség arra, főleg ebbe a válságos időben, hogy ők túléljenek. Tehát, hogyha azt vesszük, akkor ez nem csak egy technológiai hír, hanem ez egy gazdaságélénkítő hír is. Mitől lesz gazdaságélénkítő? Attól, hogy ingyen lehet használni a nyílt forráskódú rendszereket? Igen, ingyen lehet használni ezeket, de nem ettől fog élénkülni a gazdaság, hanem attól, hogy ezeknek a rendszereknek ugyanúgy kell támogatás, ugyanúgy kell oktatás, ugyanúgy kell bevezetés, konfiguráció, ezeket mind-mind-mind valakiknek és valamiknek majd meg kell csinálni. Akkor tehát ez a 12 milliárd forintos keret, amiről a hírek szólnak, nem a szoftverek árát jelenti, hanem a szoftver támogatást? Szoftver támogatást. Ha eddig arról beszéltek, hogy használjunk nyílt forráskódot, mert az ingyenes, ugye akkor mire fogunk 12 milliárd forintot elkölteni? Nem a licenszre. A másiknál ott egyrészt kifizeted a licenszet, és kifizeted a támogatást is. Másik, tehát a kereskedelmi szoftvernél itt csak a támogatást fizeted ki, tehát az adott pénzegységgel sokkal többet kapsz idézőjelbe. Hogy megfoghatóvá tegyük, olyan, mint az autók világában, hogy eddig az autót is kifizettük, meg a hozzávaló szervízellátást, a javítást, az alkatrész utánpótlás, stb. Most pedig az autóért magáért a nyílt forráskódú világban nem kell fizetni. Így van, csak az alkatrészért. Hát azért ez egy másfajta hozzáállás. Nagy rendszereket egyébként, komplex rendszereket, ezt mindenféleképpen üzemeltetni kell, testre kell szabni. Tehát hiába töltesz le te egy nagyon komoly rendszert, a nyílt forráskódú rendszert, egy speciális alkalmazásra. Ha nem vagy szakértője a rendszernek, a megfeszülsz se tudod szóra bírni a rendszert, mert nem értesz hozzá. Tehát ilyenkor mindig fölbérelnek valakit, akik ezt testre szabják, de ez a kereskedelmi szoftvereknél is így van. Ha megvásárolnak egy kereskedelmi szoftvert, egy vállalatirányítási rendszert például, az nem olyan, hogy odaadják nekik egy telepítőlemezen, és mindenki nagyon boldog, telepítsék föl maguknak, és akkor azt használják, hanem általában a licensz díj az egy kisebb összeg, mint magára a karbantartásra, a konfigurálásra fordított összeg. Ilyen szempontból egyébként az örvendetes, hogy végre olyan hazai vállalkozások is lehetőséghez jutnak, akik eddig nem jutottak. De ha jól értem, akkor a hangsúlyt azon van, hogy meg fogják ezt rendelni azok az intézmények, amik közbeszerzésen keretén belül fogják ezeket a dolgokat kifizetni, hiszen a másik fele az a régi rendszerek világához kötött, és ha mondjuk én használnék valamilyen rendszert, hogy az én felhasználom, akkor nagyon erősen mérlegelni, hogy áttérjek-e valami újra, vagy másra, ami lehet, hogy bizonytalan, nem úgy működik, nem annyiba kerül, nem tudom pontosan mennyibe kerül képzésekre költeni a pénzt. Válaszunk ketté a dolgot, tehát hogyha azt nézzük, hogy például az asztali operációs rendszerek világába szűkítjük le, világára szűkítjük le ezt a dolgot, akkor valóban anyagos a felvetésed, de azért egy államigazgatásban ugye vannak szerverek, vannak hozzá kapcsolódó szolgáltatások, portálok, különböző csoportmunkaeszközök, amik a felhasználó szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen platformon mennek, mert ők úgyis a böngészőn keresztül, vagy a levelező programjukkal, vagy bárhogy máshogy csatlakoznak. A felhasználónak ilyen szempontból tök mindegy, hogy miről van szó, mert a mögöttes rendszerre nem találkozik. És azok a rendszergazdák, amelyek a közbeszerzés intézményeiben dolgoznak, azok szerinted felkészültek arra, hogy átérjenek ilyen nyílt forráskódú rendszerekre? Határozottan mondom, hogy igen. Tehát akinek ez a végzettsége és ez a szakmája, annak ehhez érteni kell. Tehát abszolút nem különbözik ilyen platformon, meg olyan platformon egy-egy ilyen rendszernek az üzemeltetése olyan szinten, mint mondjuk egy asztali operációs rendszernek az üzemeltetése. Tehát én azt mondom, hogy aki ott felkészült szakember, az ugyanúgy elboldogul ezzel is. A hírekben arról is volt szó, és az előbb te is említetted, hogy ebben a gazdasági világválsággal sújtott helyzetben ugye ez egy segítség lehet, de ezt a hangsúlyváltást vajon mi idézhette elő? Biztos nem a válság, mert egyébként ilyen jelet már láthattunk ebbe az évben korábban is, hiszen pont az általad ostorozott APEC adóbevallási rendszerben is megvalósult az, hogy most már Linux rendszer alól is, hát több-kevesebb kompromisszummal, de el lehet készíteni az adóbevallást. Papíron. Amit idézőjelben papíron. Több rétege van ennek a dolognak. Ugye az egyik, amit nagyon sokszor említenek, hogy az államigazgatásban magába nagyon-nagyon sok dokumentum keletkezik. Az egyik az például, hogy a dokumentumoknak a megtartása és a későbbi hozzáférése. 20-30 év múlva hogyan férsz hozzá egy olyan dokumentumhoz, amit például most egy zárt rendszernek, például táblázatkezelőjével vagy szövegszerkesztőjével csinált. Tehát te a 10 évvel ezelőtt készült saját zárt dokumentumaidat is nehezen tudod megnyitni, hogyha esetleg egy olyan kereskedelmi szoftvert használtál, amit manapság már nem gyártanak. Mm-hmm. Ez egy nagyon nagy probléma. Gondold el, hogyha ingatlan nyilvántartások, vagy bármilyen ilyen nyilvántartásoknak a kapcsolódó dokumentumai ilyen formátumban vannak, ezek nem most jelentenek problémát, hanem 10-20 év múlva egy nyílt rendszer, vagy egy nyílt szabványról van szó. Ezek után akár 100 évvel is bárki idézőjelbe el tudja készíteni azt a programot, amivel ezek használhatóak vagy konvertálhatóak egy másik rendszerre. Tehát én azt mondom, hogy hosszú távon mindenféleképpen kifizetődőbb az, hogy nyílt szabványokra épülő dokumentumokat állítunk elő, hogy milyen rendszerrel állítjuk elő, hogy a zárt vagy nyílt rendszerrel, ez megint egy más téma, de én itt azt mondom, hogy itt is lényeges az, hogy a nyílt rendszereknél ugye a hazai hozzáadott érték az sokkal magasabb lesz, mint egy másik rendszer. Egyáltalán lehetőségük van a vállalkozásoknak ebbe beleszólni, de a kérdésemnek a lényeg az arról szólt, hogy mi idézhette elő ezt a hangsúlyváltást? Szerintem itt egyértelműen gazdasági kényszer van, mivel az egy elköltött forintért sokkal nagyobb értéket kap így a pénznek a gazdája. Valószínű, hogy ez is nagyon erősen a latba esett, amikor erről a irányváltásról egyébként döntés született. Bár azért legyünk akkor ebben is pontosak, ugye régebben több év óta hallunk ilyen híreket, hogy valamelyik nyugat-európai városban a önkormányzat vagy a kormányzat eldöntötte, hogy ők áttérnek teljesen mondjuk a Linuxra vagy valamilyen más rendszerre. Itt ebben az esetben nem egy kizárólagos váltásról van szó, hanem egymás melletti tenderekről beszélhetünk. Ezért mondtam azt, hogy nagy valószínűséggel ez majd a kiszolgálókon, tehát a webes felületeken, vagy hát a webes alkalmazásoknál, vagy a különböző levelező rendszereknél, vagy a különböző middlevereknél fog ez először elindulni, és nem a felhasználói oldalon. Előttem van az egyik legnagyobb amerikai biztonsági és hálózati berendezéseket gyártó cégnek az egyik kiadványa, illetve sajtóközleménye, ami arról szól, egy biztonsági jelentés egyébként, hogy miképpen változott az elmúlt időszakban az internetes biztonsági fenyegetés a világban, és ebben nagyon érdekes adatok vannak. Mindezt csak azért említem, mert az elmúlt napokban újra felszínre került az internetes biztonság témaköre. Bár folyamatosan beszélünk erről, de mindig van valamilyen divatossá váló téma. Ilyen volt az elmúlt napokban ez a Conficker, valahogy így sejtjük, hogy miképpen kell kiejteni ennek a féregnek, ennek az internetes féregnek a nevét. És hát ezzel kapcsolatban azért nagyon sok híradást olvashattunk, és előzetesen azt láthattuk, hogy nagyon sok helyen félnek ettől, hogy mit fog okozni vajon ez a féreg, pusztán amiatt, hogy nem lehetett tudni pontosan, hogy milyen módon működik, és az egyik legnagyobb magyar cégnél is állítólag hatalmas volt az ijegység. Forján Tamás, a KTF 2000 Kft. Műszaki igazgatója vendégünk, akivel erről a féregről beszélgetünk. Ti tudjátok, hogy mit csinál ez a féreg? Nem tudjuk, hogy mit csinál a féreg, de mások sem nagyon tudják. Miért nem lehet tudni? Sok mindent lehet a féregről tudni, ami miatt mindenki aggódik, az a mechanizmus, vagy annak a mechanizmusnak a mellékjelensége, ami az effektív tevékenységét szabályozza majd ennek a vírusnak. Amit pillanatnyilag biztosan lehet tudni, az, hogy nagyon elterjedté vált ez a féreg, több millió számítógépet sikerült megfertőzni az utóbbi hónapokban. Azt hitták róla, hogy a világ legnagyobb zombi hálózatát hozta létre. Ezt nehéz megmondani, de esélyes, hogy így van. Az biztos, hogy viszonylag jól meg lehet azt mérni, hogy mennyi fertőzött számítógép van egy adott pillanatban. Ez folyamatosan változik, hol több, hol kevesebb. Nyilván amikor a víruskereső programokkal elkezdik eltávolítani, akkor csökkenni kezd a számuk. Hogyha megjelenik egy új variáns, meg szoktak jelenni új variánsok ezekből a károkozóból. Ha megjelenik egy új variáns, akkor emelkedik a számuk. Egyébként mit tudjátok mérni, hogy mennyire terjedt el, hogyha működésen tudjátok, hogy mit fog csinálni ez a féreg? Ez egy nagyon érdekes módszert találtak ki ennek a konkrét vírusnak az elterjedtségének a mérésére, ugyanis a károkozásnak a mechanizmusa az lesz ebben a vírusban, hogy nagyon sok lehetséges helyet kijelöl a programozó az interneten, ahol valamelyik helyen a sokból elhelyez majd egyszer egy parancsot tulajdonképpen, egy második programot, amit majd jól le fognak tölteni ezek a férgek, és végrehajtják. De hogy ne legyen olyan könnyű megtalálni, hogy ki áll a féreg mögött, ne lehessen olyan könnyen megakadályozni a működést, ezért nagyon sok ilyen pontot jelölt ki a programozó. Most 50 ezer ilyen pontról tudnak, és ezek a férgek, ezek véletlenszerűen lekérdezik ezeknek az internetes pontoknak a tartalmát. Ha van ott valami, akkor azt ők letöltik és végrehajtják. Most éppen egyiken sincsen semmi. Minden esetre az érdekes az ebben a mechanizmusban, hogy ezek tulajdonképpen beregisztrálatlan weboldalakat jelentenek ezek a pontok, és a víruskereső szakcsapatok most azzal vannak nagyon alaposan elfoglalva, hogy beregisztrálják ezeket a tulajdonképpen véletlenszerűen generált weboldalakat, és ezeken mérik tulajdonképpen azt, hogy hány féreg próbál kapcsolódni ezekhez a helyekhez, és ebből elég jó becsléseket tudnak arra adni, hogy pillanatnyilag mennyi aktív fertőzött számítógép van. És ez a szám egyébként most többféle beszélés lehet olvasni 3 és 10 millió között, de nagyon úgy tűnik, hogy 8 millió biztosan van. Ez a mód, ahogyan fölépült ez a hálózat, és amit most elmeséltél, ez, ha jól olvastam erről, ez egy újfajta megközelítést jelent a férgek világában, vagy legalábbis egy fejlettebb módot. Érdekes megoldás mindenféleképpen, egészen konkrétan ilyet nem használt még korábban senki. Ez a fajta hálózaton keresztüli frissítős vagy frissíthető mechanizmus, ez már volt korábban. Azon a módon, ahogy ez a vírus kitalálta, vagy ennek a vírusnak a készítője kitalálta, ez így még nem működött. Ráadásul számít láthatóan a készítő vagy a készítő csoport arra, hogy megpróbálják majd nyilván akadályozni ennek a rendszernek a működését, és ezért olyan mechanizmusokat találnak ki, amiket nagyon nehéz akadályozni. Ugye van mondjuk 50 ezer ilyen weboldal, akkor mondjuk egy biztos módszer nyilván az lenne az akadályozás, hogy mind az 50 ezeret beregisztráljuk és blokkoljuk, de hát ez elképesztő munka. Ez mind kézi munka, sok országnak az internet regisztrátoraival végzendő, ez ráadásul még csak nem is egy országban regisztrált doménekről van itt szó, hanem gyakorlatilag szépen egyenletesen elosztva a top level domének között. Tehát igyekezett úgy kitalálni ezt a mechanizmust a fejlesztő, hogy ne lehessen ilyen egyszerűen blokkolni. Konzekvensen mondtad egyébként, hogy a hatása mikor lesz, tehát a jövő időben. No, arról hallottunk, hogy április 1-én lép működésbe ez a bizonyos féreg. Akkor itt egy ilyen elnyújtott hatásról van szó? Tehát, hogy onnantól kezdve várható a támadás április 1-től? Április 1-én egy kicsit változtatott a működésén ez a féreg. Addig ezt a lekérdező mechanizmust egy viszonylag egyszerűbb algoritmus szabályozta, ahol csak 250 doménnevet kérdezgetett a vírus. Április 1-től pedig egy másik algoritmussal dolgozik, ez a bizonyos 50 ezer lehetséges, és ebből 500-at választanak ki véletlenszerűen a férgek. Igaziból nem csinált semmilyen más egyebet ez a vírus április 1-én, mint azt, hogy ezt a terjedő, vagy ezt a távirányító mechanizmus működést változtatta meg. Az is nagyon gyorsan kiderült, hogy egyébként van vírusírtó, ami tökéletesen megtalálja és leszedi a gépünkről ezt a férget, de hát akkor ezek szerint a probléma mindig az, vagy még mindig az, hogy nagyon sokan nem használnak, vagy nem jól használnak vírusvédelmi szoftvereket. Ez is a probléma. Pont láttam egy statisztikát arról, hogy hogyan oszlanak el a fertőzött gépek a világon. 46% Ázsia, 34% Európa, és a többi az Észak- és Dél-Amerika. De durván a harmada esik Európában ezeknek a fertőzéseknek. Itt igaziból világos, hogy egy jó víruskereső program, egy fel napra kész adatbázisokkal dolgozó víruskereső program el tudja távolítani ezt a vírust. Nem is ez a kérdés, hanem hogy került oda ezekre a gépekre, ugyanis ehhez pont egy olyan Windows-beli sebezhetőség járult hozzá, amire a Microsoft már réges-rég kiadta a javítást. Itt inkább az intőjel a világ számára, hogy ezeket a javításokat nyilvánvalóan ez a 8 millió számítógép biztosan nem telepítette föl. Tehát ma is van olyan, aki, mint a tűztől úgy fél például a 3-as szervizcsomagtól, az XPS kiadott 3-as szervizcsomagtól, és konkrétan volt ezen a héten olyan ügyfelünk a cégnél, aki kimondottan SP2-es XP-t akart venni, és minden áron az kellett neki. És hát észérvekkel nem tudod meggyőzni. Egy dolog nem értek, tehát azt mondtad, hogy beregisztrálatlan oldalakat keres fel. az hogy működik az, hogy nincs beregisztrált oldal? Tehát ezt nem értem én. Ez úgy működik, hogy van egy algoritmus, amelyik kvázi véletlenszerűen, de azért mégis előre jól determinált módon generál domain neveket, amiket le fog a vírus ellenőrizni. Tehát ez az algoritmus kidobálja a vírus számára, hogy mik legyenek azok a domain nevek, amiket ő neki le kell ellenőriznie. Ezeknek a túlnyomó többsége beregisztrálatlan, egyébként véletlen betű sorozatokra kell gondolni. Mondjuk 6 véletlen betű .com. Ezeknek a domain neveknek nyilván nincsen beregisztrált tulajdonosa, mert senki nem akar olyan nevet regisztrálni, ami 3x-el kezdődik. Olyan pont akar, hogy 3y-nal már nem. Viszont a vírus, tehát ezeknek a kéréseknek a nagy többsége nyilvánvalóan elveszik a semmiben, nem fognak tudni a vírusok kapcsolódni ilyen gépekhez. De ha csak egyet beregisztrál ebből a vírusnak a tulajdonosa, vagy a távirányítója, és oda fölteszi. Ja, értem, tehát akkor az a lényeg, hogy valamikor egyszer csak úgy dönt, hogy beregisztrálja, és akkortól fog élni. Tehát addig hiába keres, és akkor egyszer csak hoppá, létezik mostantól egy olyan oldal, akkor ott megtalálja. Pontosan így. És ebben tényleg az a zseniális ebben a módszerben, a Moriarty féle zsenialitást értve az alatt, hogy tulajdonképpen semmi akadálya, hogy 3 hónap múlva úgy frissítse saját magát a vírus, hogy másik 50 ezer véletlen számszerű ízét, és akkor aztán pedálozhatnak a szerencsétlen regisztrátorok, hogy próbálják követni. Aztán majd kiderül, hogy esetleg 2 milliót fog a negyedik verziójánál, de épp az jutott az eszembe le, hogy egyszerűen megírom majd egy novellába, hogy tulajdonképpen erre a módszerre kéne alapítani egy legális vállalkozást, amelyik nagy teljesítményű számításokat végez el bérmunkába, akárkinek, csak éppen nem rendelkezik szuper számítógéppel, hanem csak egy ilyen vírussal lopja a számítógép időt? Igen, gyakorlatilag azon, hogy ezek után hirtelen beregisztrálja az oldalt, onnan letölti az, hogy éppen most elvállalt, hogy a NASA-nak kiszámolja, mit tudom én, melyik bolygónak a pályáját a következő 2000 évre. És akkor letölt egy olyan kis programot ez a kis féreg, ami ezt csinálja, és akkor gyakorlatilag kihasználja a mi gépidőnket, és ez. Legközelebb, mit tudom én, egy nagy vállalatnak a könyvelését fogja elvégezni 10 perc alatt, és tulajdonképpen csak cserégetni kell a hülye felhasználó gépén a hozzávaló szoftvert. A Netidők hallgatói most a Galaktika magazin következő számának előszerkesztését hallották. Lehet, hogy neki nem védetlen az ötletet még, hogy összekítem. Visszatérve a féregre, és egy kicsit elemelkedve a féregnek a konkrét témájától, és rátérve erre a bizonyos hálózati cégnek a jelentésére, itt az a legfontosabb megalapításuk, hogy az internet alapú támadások egyre kifinomultabbak és célzottabbak, és itt van néhány konkrétum, amit azért így idéznék is, mert talán fontos lehet, és ez alapján egy-két trendről beszélgessünk, hogyha érdemes. Azt állítják a legfigyelemre méltőbb tendenciák között, hogy 2000-hez képest 6,77%-kal nőtt az ismerté vált sebezhetőségek száma. Aztán a virtualizációs technológiákban rejlő sebezhetőségek száma egy év alatt 35-ről 103-ra, azaz majdnem a 3-szorosára nőtt. A támadások egyre inkább több rétegűek, áttételesen irányítottak és célzottak, és a szakemberek 90%-kal több olyan veszéllyel találkoztak, amelyek a legitim weboldalakról származtak, ezek száma tehát 2000-hez képest közel megduplázódott. Az e-mailen keresztül sikeresen terjedő rosszindulatú programok száma csökkenőben van. Stimmelnek ezek a tendenciák? Stimmelnek. Nyilván nem mindegyik ennek a féregnek a konkrét terjedési mechanizmusára vonatkozik, de érdemes egy párat szerintem ebből végignéznünk, vagy akár kicsit vesézgetni. Még mielőtt vesézdénk, csak a legfontosabbat, ami így áttekintőleg érdekes lehet ebben a témában, hogy nekem úgy tűnik, hogy igazuk volt azoknak, akik 5-6-10 évvel ezelőtt azt mondták, hogy egyre, tényleg egyre kifinomultabbak lesznek a módszerek, egyre trükkösebb megoldásokat találnak ki, tehát ez a fajta harc, a vírusírók, most egyszerűsítsük rá mondjuk a internetes bűnözőket ilyen módon, mert nem csak vírusokat készítenek, a vírusírók és a vírusok üldözői közötti harc az nem fog sohasem véget érni, hanem egyre magasabb szintet érnek el mind a két oldalon. Erre van esély, nehéz megmondani, hogy véget fog-e ez érni valaha, vagy nem fog véget érni. Most nem nagyon utal arra semmi, hogy ez hirtelen egyszer csak vége szakadna ennek bármikor. Pillanatnyilag ugye úgy áll a helyzet, hogy vannak olyan, nevezzük őket fejlesztőknek, akik ilyen károkozókat készítenek, azért, hogy ők ebből azután jól megéljenek. Konkrétan vannak olyan fejlesztőházak, ahova beballagnak szépen a programozók reggel, kávéznak, fejlesztenek, este hazamennek a családhoz, csak ők nem operációs rendszert fejlesztenek, hanem víruskódot. Nagyon átgondolt, nagyon jól kitalált, nagyon ügyesen rejtőzködő károkozókról van szó, és bizony a mai számítógép rendszerek abszolút lehetővé teszik ezeknek a károkozóknak a elterjesztését, használatát, és azt is, hogy utána, ha már egyszer sikerült egy sikeres, jól működő károkozót kitalálni és elterjeszteni, akkor az ezáltal biztosítható szolgáltatásokat bérbe lehet adni. Ugye ezeket a zombi hálózatoknak nevezett távolról vezérelhető számítógép csoportokat utána felhasználják. Azt a számítási kapacitást bérbe adják, pont úgy, ahogy Tücsi mondtad, hogy majdnem pont úgy, csak nem a NASA számításokat végzik el vele, hanem mondjuk spam küldéshez fogják őket felhasználni, úgyhogy nyilván a gépek tulajdonosainak fogalma nincs arról, hogy az ő számítógépük az éjszaka, amíg éppen ott ül bekapcsolva a sarokban, spam küldéssel van elfoglalva. Tehát azt az összefüggést mindenképpen elmondhatjuk, leegyszerűsítve, hogy az egykori 10-15 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, amikor egy ilyen diákos csínytevés volt egy vírust elkészíteni, meg kicsit megpiszkálni mondjuk egy portál szolgáltatójának a fülcimpáját megcsípni egy ilyen vírussal, ehhez képest most már elemelkedett ettől a szinttől, és majdhogy nem a, hát mondhatom, hogy illegális üzleti szférába került át. Kőkemény biznisz lett, abszolút jól mondod, elemelkedett ettől, elég kevés ilyen esetet látni ma már egyébként, hogy valaki csak a csíntevény vagy a büszkeség kedvéért írogasson vírusokat. Az is látszik, hogy azok a károkozók, amik ma jól elterjedt károkozók, azok annyira komplexek, annyira ügyesen kitalált darabok, hogy valószínű, hogy nem is egy fejlesztő áll mögöttük, mert egyszerűen több benne az emberi erőforrás igény, mint amennyit egy programozó bele tudott volna tenni a valamilyen záros határidőn belül. Ha még tovább megyünk ebben, akkor valójában itt kultúrák közötti különbségről lehet szó, hiszen ez nyilván sehol sem igazán legális tevékenység, de abban lehet különbség, hogy hol üldözik jobban, meg hol büntetik kevésbé a törvény szigorával az ilyen típusú tevékenységet. Vagy egyáltalán az a probléma, hogy ki sem derül? Az a probléma, hogy ki sem derül. Ezt a fajta tevékenységet gyakorlatilag mindenhol büntetik a világon, csak nagyon kevesen buknak ezzel le. Vannak olyan résztevékenységek, mint például a spam küldés, ami nem mindenhol tilos, de károkozót fejleszteni, azt terjeszteni, azzal más számítógépeket birtokba keríteni, az minden országban tilos. Ezen a szinten már nem nagyon tud följebb emelkedni, tehát szerintem más motivációt nem is lehet találni, mint az, hogy valamilyen tevékenységet úgy folytassanak, hogy pénzt szerezzenek vele. Bízunk benne, hogy ennél már nem nagyon lesznek gonoszabbak. Így is elég rossz a helyzet ebből a szempontból, én úgy érzem. Tehát ez elég erős motiváció már ahhoz, hogy ha elég sokat lehet vele keresni, akkor elég sok erőt is lehet áldozni. Hát igen, bár az elején volt még ilyen, hogy az teljes internet leállítása. Emlékszem, még sok évvel ezelőtt voltak ilyen kezdeményezések, és nem sikerült egyébként a teljes hálót leállítani, de azt hiszem, hogy megpróbálkoztak vele. Ma már nem nagyon menne szerintem. Hát ez attól függ, amikor van elég pénz a hátam mögött, hogy ezt megcsináljon, mert például valaki arra játszik a tőzsdén, hogy nyerhet vele egy nap alatt 3 milliárd dollárt, hogyha leáll az egész internet, akkor neki erre megérni például akár 1 milliárd dollárt is ráadozni. Tehát sose lehet tudni, hogy mi lesz ebből. Éppenséggel ezek a távirányítható zombik sok mindenre felhasználhatók. Adott esetben valami ehhez hasonló feladatot ki lehetne nekik találni, ha valakinek ez pénzt érne. Eddig még senkinek nem ért annyi pénzt, hogy erre béreljen egy ilyen hálózatot. Nem tudjuk, hogy van-e mögött olyan szándék, vagy olyan lehetőség, amit ki lehet tényleg ilyen formán aknázni. Köszönöm szépen! Időről időre Pintér Robertnek föltesszük a kérdést, hogy hol tartunk információs társadalom fejlettség szempontjából. Mindig szondázzuk ezt a bizonyos kérdést, és újra itt van előttünk a lista, a top lista. 41. És nem 42? Nem, 41, sajnos 41. Magyarország 134 országból a 41. ebben az új ranglistában. Akkor előre léptünk? Nem, hátra. 34. 33-ak voltunk két évvel ezelőtt, 37-ek, és most 41-ek. Miért estünk vissza? Hát ez egy érdekes kérdés. Egy részben azért, mert több országot mérnek, tehát emiatt van egy olyan hatás, hogy mivel több országot mérnek meg, ezért akik kicsit hátrébb vannak, azok elé bekerülhetnek új országok. Részben ez a hatás, részben pedig, hogy a környezetünkhöz képest relatívan nem fejlődtünk annyira gyorsan. Tehát Magyarország is lépett előre, de nem annyit és nem úgy, mint a többi ország. A mért adatok alapján tényleg ennyire szubjektív az ítélet lehetősége? Mert ugye az a két cikk, amit mutattál nekünk, már a címe is megmutatta, hogy többféleképpen lehet értelmezni. Az egyik azt mondta, hogy javul Magyarország információs kommunikációs versenyképessége, másik szerint meg romlik. Hát igen, ilyennel nem nagyon találkoztam. Ugye kb. 2000-2001 óta jelennek meg ezek a jelentések nagyobb számban, tehát hogy több módszertannal készül ilyen felmérés sorozat több országról. Ezek jellemzően egyébként már meglévő adatok alapján, tehát nem felméréseket végeznek, hanem meglévő adatok alapján sorolják be az országokat. Elhoztam most Magyarországnak például ezt a úgy hívják, hogy hálózati felkészültségi indexet, és ebben hát egy egész papírlapon apró betűvel teleírva ilyenfajta számokkal. Tehát, hogy általában emiatt nem is annyira szubjektív ennek a dolognak a megítélés, hogy most akkor előre léptünk, vagy sem. Itt viszont az egyik cikk azt emelte ki, ugye, hogy hátrébb sorolódott Magyarország, tehát, hogy teret vesztünk mondjuk az elmúlt két évben. A másik pedig azt emelte ki, hogy Magyarország fejlődik, mégpedig a széles sáv terén például. Lehetőségek nyílnak meg, és ezeket ki lehetne használni, és erre helyezte inkább a hangsúlyt, és azt mondta, hogy nem annyira itt a végeredmény, ez a 41 az érdekes, hanem az egész mögött az a folyamat, ami zajlik. Amit én hoztam nektek kiemelendő, hogy mennyire összetett ez az egész dolog, hogy 41 ugyanez az a szám, ami az összes faktornak a végeredménye, de egyébként 5-6 területben vannak ezek besorolva, 3 nagy terület, és mindegyiken belül van 3 további kisebb terület, és van, ahol Magyarország egyébként a legrosszabbat akarunk kiemelni, először az a 133. Tehát, hogy nálunk rosszabb ország nincs, csak egy, ha jól látom, mert 134-ből. Ki az az egy? Azt nem tudom, mert most csak Magyarország papírja van a kezemben, de hogy a lista legvégén vagyunk, ez az extent and effect of taxation. Tehát itt az adózással kapcsolatos valami lehet. Most ezt nem akarom egy mondatból kifejteni, hogy mi lehet, meg lehet nézni magát a módszertan, mert a 400 oldalas anyag elérhető az interneten. Minden esetre a kormányzatnak a piaccal kapcsolatos környezeti feltételeknek a biztosítása az adózás terén nem a legtökéletesebb. De van olyan is egyébként, ahol 6-ok, 7-ek és 8-ok vagyunk. Akkor mondok egy ilyet, ami meglepő volt, legalábbis én majdnem lefordultam a székről, amikor ezt megláttam. A legjobb az a 6. helyezés, az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy elindítsunk egy új vállalkozást 2008-ban. Ugye Magyarországról mindig azt gondoltuk, hogy ez egy olyan ország, ahol nagyon bürokratikus és nehézkes a vállalkozások elindítása. Egyébként még mindig ezt gondolom, de itt 6. helyen szereplünk, tehát valahogy ez megváltozott, vagy ennek a megítélése ez változott meg. Ez az utóbbi időben nagyon felgyorsult. Tehát nekem például én másfél évvel ezelőtt alapítottam egy új vállalkozást, egy erre szaposodott irodához besétáltam, délután 3-kor fölírták az adataimat, mit fogok, ki vagyok, mi vagyok, mi lesz a neve, mit fogok csinálni. Másnap délelőtt 10 órakor bementem aláírni a papírokat, addigra már ott volt az elektronikus visszaigazolás, hogy bejegyez, az előzetes bejegyzés megtörtént a cégnek. Tehát akkor le vagyunk maradva a percepcióban vagy észlelésben, mert valójában ez megváltozott, csak nem vettük észre. Akkor azon hallgatóinknak, akik várják ezeket a hagyományos mérőszámokat, hogy nem tudom én hány ADSL van az országban, amiket mondtál példából, látszik, hogy ezek szerint vannak olyanok is, amiket nem nagyon gondolnánk az információs társadalom mérőszámának, de mégis az. Így van, tehát a politikai környezet például a törvényhozási testületeknek a hatékonysága, 103-ok vagyunk például, a kormányzatnak az ICT támogatásában, tehát az infokommunikációs technológiák támogatásában való sikere 112. Magyarország. Aztán a közbeszerzés van például kiemelve, hogy mennyire előre haladott, vagy mennyire sikeres a fejlett technológiai termékeknek a beszerzése, 116. Magyarország, de hogy mondjak jót is, az internet hozzáférés az iskolákban itt 26-ok vagyunk például, hogy például a felsőoktatásba való beiratkozásoknak a mértéke 2006-ban a 17. a világon. Tehát van mire büszkének lenni, és egyúttal van miért szégyenkeznünk, és nem csak a kormányzatnak a teljesítmény egyébként, ami bírálatot ér, például a vállalatoknak a kutatásfejlesztése való költése az csak a 83., ami, ha vele gondolunk, akkor az képest, hogy Magyarország egy fejlett világbeli ország, az képest gyakorlatilag egy kategóriával vagy kettővel lejjebb. És ugye a befektetések nélkül nincsen előrelépés, és ugyanígy nagyon rossz, például 101-ek vagyunk, ugyanígy a vállalkozásokról van szó, a staff, tehát hogy gyakorlatilag a munkatársaknak vagy a munkaerő képzettségét tekintve ezen a területen. Tehát két olyan terület, ahol lehetne Magyarországon a vállalkozásoknak is valamit tenni és előrelépni. Én azért tartom ezeket a számokat nagyon lehangolónak, például amiket a vállalkozásoknál említettél, ugyanis ez mind a kettő olyan terület, amit kiemelten támogatott. Tehát a kutatásra, fejlesztésre fordított összeg, azt hiszem, hogy az adóalapot csökkenti most még a mai állás szerint, illetve a fejlesztésre, tehát a munkaerő fejlesztésre is ugye van ez a képzési hozzájárulás, amit vagy befizetsz, vagy egyébként képzésre fordíthatod. Tehát gyakorlatilag saját munkaerődet fejleszthetnéd abból az összegből, amit egyébként képzési hozzájárulásként befizetsz. Ilyen szempontból érthetetlen, hogy a cégek miért nem élnek ezzel a lehetőséggel, és ez tényleg nem a kormánynak a bizonyítványa, hanem a mostani vállalkozásoknak a bizonyítványa ilyen szempontból. Tehát egyfajta gazdasági, kulturális bizonyítványt is kiállít egy ilyen jelentés az országokra. Így van, tehát a környezeti feltételeket nézi meg, a felhasználás és a felkészültséget, és ezen belül van általában a piacra, az egyénekre és a kormányzatra kihegyezve ez a dolog. És ami engem kicsit meglepett, hogy az egyéni felkészültséget egészen magas szintre sorolják. Talán ott nincsen százas kezdőjelű faktor az egyéneknél, miközben azt gondoljuk, hogy ők a legkevésbé felkészültek, ugye magas írás, digitális írástudatlanság is stb. Miatt. De egészen jó. Például 21-ek vagyunk az internet sávszélességben 2007-ben. Ez azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy az egyén felkészül, de amint csoporttá szerveződik és céget csinál, onnantól fogva hülye, mondjuk ki. Gazdasági kultúránk, az nem nagyon. Igen, tehát az érdekes, hogy ez egy hálózati felkészültségi index, de ha belegondolunk, akkor magát az egész országot minősíti abból szempontból, hogy politikailag és gazdaságilag mennyire érett. És ugye ez a bizonyítvány, amit kiállítanak, ez azt mutatja, hogy nem vagyunk igazániból az élmezőnyben, hanem inkább az egyel későbbi csoportban vagyunk, tehát hogy a hátul kullogunk az Európai Uniós és a mondjuk az észak-amerikai és dél-amerikai mondjuk kiemelt országokhoz képest. Miközben semmi nem indokolja egyébként ezt a hátulkullogást egy csomó területen. Hát lassan most már van, ami indokolja egyébként, ez benne az érdekes. Jó, de eddig mondjuk, hogyha nem veszük az új adójogszabályváltozásokat, vagy tervezett szabályváltozásokat, én számomra megdöbbentő volt, amit mondtál a vállalkozások kapcsán. Robesz, van értelme annak, hogy megvizsgáljuk majd egy következő alkalommal, hogy ebben a ranglistában Magyarország és a bennünket körbevevő közép-európai, közép-kelet-európai országoknak a viszonya milyen? Tehát, hogy ők hol tartanak hozzánk képest, előrébb, hátrébb? Én azt érdemes megnézni, hogy az elmúlt 3-4 évben azt hiszem ez a Global Information Technology Readiness vagy report, ez a GITR, hogyha valaki rá szeretne keresni, egyébként a World Economic Forum gyártotta le magát a jelentést, hogy évről évre legyártja ezeket a számokat, azt hiszem 3 vagy 4 éve biztos, hogy csinálják, és azt érdemes megnézni, hogy hogyan lifteznek az országot. Tehát a Románia szokott például föl meg leugrálni rendszerint. Uh-huh. Szlovákia egyre inkább erősödik. Észtország már régen elhagyott minket, Szlovénia és a csehek is elég erősen beerősítettek. A lengyelek általában velünk együtt szoktak. És mi liftezünk, vagy egy helyen szoktunk? Hát most ugye mi lefelé megyünk éppen, uh-huh, ami egy kicsit rossz. Általában egyébként stabilan szoktam Magyarország hozni azt a 30 valanyedik helyet, ott függ hány országot sorolnak be, tehát hol húzzák meg az országoknak a határát. És még egy megjegyzés, hogy az érdekes az amit hosszú időtávon lehet nézni, tehát az ilyen gazdasági csodák, vagy a nagy elmozdulások, ha megnézzük mondjuk, mit tudom én, Távol-Kelet, mondjuk Japán felemelkedését, vagy Dél-Koreának a felemelkedését, ezek szívós, hosszú évtizedek által munkájával tulajdonképpen megtermelt eredmények, és ugyanígy, ha megnézzük azokat az országokat, amelyek lesüllyedtek, vagy nem emelkedtek fel, vagy egy helyben jártak, mondjuk mondhatok egy Görögországot, példaként mondjuk az Európai Unióban, azok is hosszú évtizedeknek az eredményei, és Magyarország pillanatnyilag úgy tűnik, hogy inkább ebbe a negatív táborban, vagy negatív példaként kezd el a világon megemlítődni, ami ugye semmiféleképpen nem egy jó dolog. Folytassuk Kovács Tücsi Mihály hírsalátájával. Pont kapcsolódik az előbbi témánkhoz, mert hogy a gazdasági válság első következményei megjelentek az interneten. Igen, felbukkantak olyan új honlapok, ahol egész egyszerűen fölteheted azt, hogy neked mire van szükséged, és felajánlhatod, hogy mit tudsz cserébe felajánlani. Tehát a cserekereskedelem megjelenik az interneten. Így, egész pontosan a barterüzlet megjelenik, tehát például, hogyha te neked valamire szükséged van, akkor föltelted ezekre a honlapokra, hogy hát kérem szépen szükségem lenne egy TV fotelra, egyébként vízvezeték szerelő vagyok. Tehát, hogyha neked van egy fotelod és rót csöpög a csapod, meg tudunk egyezni. És érdekes módon ez nagyon fut már Ausztráliában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokon. Az egyik ilyen legnagyobb szolgáltatónál például 3,4 millió tétel van bejegyezve, hogy kinek mi kell és mit adnak cserébe. És eléggé pörög is ez az üzlet. Vannak természetesen ilyen kirívó példák is, például egy úriember az fölrakott egy $400 teherautóját, és egy év és 39 barter csere után összesen $40,000 értékkel rendelkezik, tehát megszázszorozta egy év alatt a vagyonát. Mellesleg egy ilyen felfújható várakat kölcsönző szolgáltatásnál is van üzlet részesedése, mert valaki azt ajánlotta föl valami barterért cserébe. Ezért nálunk is voltak ilyen sikertörténetek, említsük már meg Ivádot, és a polgármesterét, aki gyakorlatilag nem tudom, használ Szotyi héjból addig-addig csereberélt, amíg lett játszótere a településnek. Igen. Volt egy ilyen történet tényleg annak idején, hogy valaki elkezdett egy gémkaposból, egy piros gémkaposból, igen. Akkor ez az adók-veszek típusú szájtoknak a reneszánszát jelenti. Igen, igen, és érdekes módon, hogy ez annyira ünneplik sok helyen, hogy fú, hát ez mennyire frampás megoldása a problémánk, és akkor az emberek nem gondolkoznak ezen, hogy ugye bár 8-9 ezer évvel ezelőtt volt egy olyan probléma, hogy az embernek, hogyha volt két köböl búzája, és szüksége lett volna egy csirkére, akkor ugye bár addig járták körbe a piacon, amíg nem talált egy olyan csirkálust, akinek szüksége volt búzára. És akkor egy ilyen földközi tengeri kis név bizonyos föníciaiak kitalálták, hogy akkor vezessük be azt a dolgot, aminek adjuk azt a nevet, hogy pénzt, és akkor nem kell rohangálnod az egyik csirkéstől a másik csirkésig, hanem eladod a búzádat a pénzedért, és a pénzért veszed csirkét. De nekik még nem volt internetjük. Ez engem egy olyan... Kezdődel, ha lett volna a föníciaiaknak internet, akkor nem lenne pénz. Ez arra emlékeztet, amikor olyan büszkén mondták valamikor a 80-as évek elején, hogy sikerült megállapodni a lengyel elvtársakkal, hogy a két darab Lengyelországban épített hajóért cserébe kapnak 300 ezer tonna kubai narancsot. Szóval, hogy fő, ez a klasszikus idő, hogy amikor nincsen pénzed, akkor mit találsz ki kényelbe, hogy azért meg tudjál élni. Úgyhogy ez a véleményem szerint nem egy annyira üdvözlendő dolog, ez inkább valahol a dolog tragédiája, vagy talán inkább tragikomédiája az egész mostani válságnak. Miért tragédia? A tragédia az, hogy mindenki, hogy ugyebár nem az van, hogyha nekem szükségem van egy vízvezeték szerelőről, akkor az interneten fölcsapom a tudakozót, és megkeresem a nekem legszimpatikusabb vízvezeték szerelőt, hanem elmegyek egy olyan szájtra, ahol azt mondom, hogy hát kell nekem egy vízvezető szerelő, és van 3 zsák magyarom. Ha van megkeresed olyan, azt, amelyik meg kell 36-os görkorcsolyat. Igen, tehát ez valahol tragikus. Értem. De tegyük azt is hozzá egyébként, hogy a magyar jogszabályok szerint egy ilyen esetben be kellene fizetni az áfát az elcsépítettek. Nem kellene, be kell. Na nézzük, hogy mi a helyzet az internet nagy, hatalmas nagy fenegyereke a Google házatájéken. Hát két érdekes dolgot is olvastam most róla. Az egyik az, hogy lopáshoz használták a Google Earth-t. Egy angol fiszkó bizonyos Tom Berg, meg ma talán nem mondjuk azt, hogy a becsületes neve Tom Berg, rájött, hogy a műholdas felvételeken az ólom kicsit sötétebb, mint az egyéb fémek. Az ólomnak ugyebár jó ára van, ezért elkezdte nézegetni a londoni háztetőket, és azt mondja, hogy hát ezen a házon cserép van, ezek nem érdekesek, hoppá, tehát ezen sima acéllemez van, ezen hoppá, ez szép sötét, ezen ólomtető van, úgyhogy oda ment, és akkor nem figyelt oda, senki lebontotta a háznak az ólom tetejét, és az ólomot eladta a fémkereskedőknek, ami alatt összesen magyar pénzzel szerintem egy év alatt 32 millió forintnyi ólomot sikerült értékesíteni a különböző felvásárló telepeket. Azt hittem lebontani észrevétlenül. Miközben, hát ez tetemes mennyiség. Hát 31.999.000 lebontott észrevétlenül. Igen. Az utolsónál dőlt be. De szívesen megkérdezném a Google alapítói, meg tulajdonosait, hogy vajon milyen tető van a házukon? Örülnének-e neki? Hát, bocsánat, nyugodtan megnézheted, ugyanis már annak, hogy 2-3 évvel ezelőtt, amikor először letöltöttem a Google Earth-t, a Google Campus, tehát a Google-nak az épülete a létező legjobb felbontásban van fönn, olyan szinten, hogy csak nem le lehet olvasni a parkoló autóknak a rendszámát, tehát és szerintem ennyire ebből a szempontból nem néztem meg, de gyanítom, hogy most már valószínűleg a Schoenert meg lehet számolni a tetején, hogy, hogy mivel van felszorva, de szóval tényleg az, hogy egy 27 éves tolvaj így találtak ki, hogy mire lehet használni Google Earth, és ami a számomra furcsa, hogy azért mindössze 8 hónapi felfüggesztett börtönbüntetést és 100 óra közmunkát kapott. Ami valahol az érték, tehát hogy 140 ezer dollárnyi, 100 ezer fontnyi olmot vitt le a tetőkről, és ilyenkor ugyebár nem azt mondom, hogy... Nagy meló volt, hát azt méltányolta. Igen, valószínűleg, szóval, de tényleg, hogyha belegondolunk abban, hogy itt is azon, hogy ugyebár a járulékos kár, mert hogy ha azt mondja, azt nézzük, hogy valaki elvitt 3 millió forint értékű részkábelt a vasúttól, attól általában ennek körülbelül a 100-szorosát okozza kárba. Úgyhogy ez egy igen érdekes probléma, hogy ebben a formában. A másik, amit a Google-ről lehet mondani, szintén érdekes dolog a Google-ra, hogy egy angol média szakértő azt mondja, hogy az URL az kezd kimenni a divatból. Egyrészt ezt arra alapozza, hogy kijött megint a keresési toplisták a különböző keresőknél, és érdekes módon azt mondja, hogy egészen precíz legyek az adatok szempontjából, Nagy-Britanniában a januári kereséseket a Facebook, a YouTube és az eBay vezette. De emellett a listán ott szerepelt még a BBC, az Amazon és a Tesco is az első százas listán. Mármint, hogy ezen oldalaknak a neve volt a kereső ezekre szó? Ezekre keresett rá. Tehát így rákereste. Valaki rákeres arra a Google-be, hogy eBay. Vagy hogy YouTube. Tehát konkrétan arról van szó, hogy nem úgy megyek, úgy nyitom meg az eBay weboldalt a böngészőben, hogy beírom, hogy www.ebay.com, hanem megnyílik nyilván a böngészőben, annak ott van valószínűleg az alapértelmezett nyitó oldalán rögtön egy Google kereső, oda beírom, hogy eBay, megnyom az Enter gombot, és akkor utána ki fog jönni 18 találat, aminek az első rögtön nyilván az ebay.com lesz, és oda kattintott. Ami nekem egy agyament dolognak tűnik, mert nyilván, nem a felső mezőbe írja be, hanem az alsó mezőbe írja be. És pár évvel ezelőtt voltak olyan, találtak a www.ebay.com volt a keresőbe beleírva. Egy angol média szakértő, bizonyos Stephen Weddington írta a blogjában, hogy az internetezők egyre kevésbé használják ezt a bizonyos címezőt, úgy véli, hogy már fárasztó a webcímnek a begépelés, ezért egyszerűen kényelmesebb rákeresni az oldalra, és érdekes, azt állítja, hogy, hogy most már egész nemzedékek nőnek fel, hogy ezt nem fogják használni. A PR szakember szerint a 8-10 éves gyerekek például manapság már egyáltalán nem írnak be a keresőmezőbe semmit, hanem rögtön a címmezőbe nem írnak be semmit, közvetlenül a keresőbe írnak be valamit. Bezzegori. Meg tudom erősíteni, mert az én fiam is hasonló módon használja az internetet. Hanyatlik az internet, bezzeg a régi szép időkben. De ugyanezt a megerősítést kapott rengeteg olvasóját, akik visszaigazolták, hogy igen, az én fiam is az, ami nem. És ez miért is baj? Nem baj, hanem egész egyszerűen a szokások megváltozásáról van szó. Tehát lehet, hogy most már, amikor azt mondjuk, hogy ennyi meg annyi millió dollárt fizettek ki egy URL, egy domain névért, akkor lehet, hogy manapság már nem lesz akkora értelme kifizetni ezekért a nevekért. Hát például ennek megfelelően most már változik a marketing szakma is, egyre inkább tűnnek fel az olyan hirdetések, hogy nem az van a hirdetés végén, hogy www.cégnév.com, hanem egész egyszerűen ott van egy keresőmező, és bele van írva ennek a terméknek a neve. Ugyanis ő mellesleg a keresőnél megvásárolja az első találatot erre a szóra. És így burkoltan egy hátsó udvarról keresztül. Tehát ezek után teljesen mindegy, hogy mi a céged neve, hogyha te azt írhatod, hogy mosópor, írd be a Google-ba, hogy mosópor, és akkor ezek után valaki beírja, és ráüti, és akkor ő megvásárolja a mosópor szónak az első találatot a keresőtől. Ennek azért részben ellentmond, amit mondta, hogy a cégneveket írnak be a keresőbe, csak nem a szimsorba írják be. Tehát azért jó, ha van egy ütős cégneved, ami aztán könnyen megegyezhető és megragad az emberek helyben, még ha annak a címe nem is egyértelmű. Hát jó, de nem tudom, én még személyesen még nem próbáltam ki a Chrome-ot, de azt pont mondtam róla, hogy akkor mondjad. Hát, hogy a Chrome-ban a keresés és a címmező az egy. Tehát a Google megcsinálta pont, talán pont erre a dologra reagálva, vagy csak ráéreztek a dologra. A lényeg az, hogy ott az a mező, ahova általában az URL-ket szoktuk begépelni, egy ugyanúgy kereső mezőként is működik. Tehát nyugodtan bíratok bele egy szót, és akkor ő elmegy és megkeresi. Tehát különbséget tud tenni között. Én azon gondolkodtam itt közben, hogy vajon milyen trendet lehet ebből előre jósolni, hogy fontos-e az, hogy egyszer majd a böngészőkben ez a címsor teljesen begyógyul, és nem is lesz ott. Aztán az jutott eszembe, hogy valószínűleg ez nem érdekes, hanem inkább az lesz majd itt jelentős, amit András néhány hete mesélt nekünk. Most nem ugrik be nekem ennek a megoldásnak a neve, amikor te nem használsz igazán egeret és kattintást. Igen, ubiquitous computing. Így van. Hanem, és ugye ez összekötve azzal, hogy beszélsz a gépnek, és akkor ott nem érdekes a webcím, hanem azt mondod, hogy Facebook, és akkor már is mész oda. Pontosan. De hát ez még azért néhány év, úgyhogy lehet, hogy addig azért érdekes lesz ez a tendencia. Én nem mondanám, hogy ez néhány év, mert ahogy én látom, ugye a Chrome-ba elindult ez, ahogy látom a soha el nem készülő új Firefox is ugyanezt a metódust használja. De egyébként, hogy nyitsz egy mostani Firefoxot, vagy akár egy kettest, és beleírod simán a címmezőbe az, hogy Facebook, simán nem megy a Facebookra. Tehát van benne annyi intelligencia, hogyha nem egy normális URL-t adsz meg, akkor elkezd gondolkodni az, hogy na, akkor nézzünk utána, hogy mi lehet ez, és valószínűleg valamelyik keresőből kiveszi a legnagyobb találati arányjal rendelkező oldalnak a címét. Igen, ez már én is többször elkövettem azt, hogy most már nem törődöm a www-t, már nagyon régóta nem írom be sehova. De most már van az, hogy egyszerűen beírom a cég nevet, mindenféle kiderez, és oda talál, megtalál. Néhány nappal ezelőtt volt április 1-e, ami az interneten is a bolondok napja. Mégpedig a nagy-nagy cégek is kihasználják ezt a vicces lehetőséget. Spányik Balázs meg jól összegyűjtötte ezeket a bolondos dolgokat. Az túlzás, de mindesetre az egészen megdöbbentő, hogy ez kezd olyan méreteket ölteni az április elsőjei őrültek háza, hogy tényleg azon a napon minden egyes olyan hírt, amit az interneten olvasol, kétszer kell ellenőrizni, és erre konkrét példák is voltak, hogy írták weboldal szerkesztők, hogy ennek a hírnek ötször utána néztem, hogy tuti így van-e, mert április elsőjén megjelenő híreknek, internetes tartalmaknak egyszerűen nem szabad hinni, emberek tucatjai azzal szórakoznak, hogy mindenféle hülyeséget kitalálnak, és ezekkel telepakolják. Láttam aznap ezt a bizonyos hotelikoptert, hatalmas nagy helikopter, amiben egy hotelt rendeznek be. Azt hiszem, hogy 4 emelet magas, és 9 szoba van benne. És csodálatos képek volt. Az volt a legdurvább, hogy teljesen életű képek voltak a dologról, és én teljesen el is hittem. Tehát amikor először végigolvastam, és még utána is mentem a Wikipédiára, megnézegessem ennek a helikopternek a műszaki leírását, megnyileket, hogy úristen, tényleg csak kettőt csináltak belőle, és hogy néz ki? 1968-ban. Igen, hogy tud felszállni, és aztán kiderül, hogy ez is csak egy hülyeség volt, és azt hiszem, hogy belső berendezés, vagy valami lakberendezés gyártó cégnek volt a bújtatott reklámja, akik egyébként erről híresek, hogy ilyen kis helyet tudnak nagyon jó pofán berendezni. Ügyes vírus marketing. Egyébként az az érdekes, hogy manapság ezek az április elsői hírek már úgy durvulnak el, hogy alig különböznek a valóságtól. Tehát amíg a klasszikusak voltak, mint amikor 60-as években a BBC bemutatta a spagetti szüretelését Olaszországban egy dokumentumfilm keretében, hogy az olasz asszonyok nagy fejkendőbe kosarakkal járták a spagetti fákat, és aggaszgatták le a spagettiket a fára, amit később csomagolnak, és a világon bárhol. Erre azt mondom, igen, hogy lásd az olajfaló, illetve egyebek. Tehát amikor az van, hogy van bődületes hülyeséget etes meg az emberre, akkor azt mondom, hogy igen. De amikor az az április elsői tréfa, hogy annyit torzítunk a valóságon, aminek tulajdonképpen semmi akadálya nincs, hogy megtörténhessen, akkor ez nem igaz, tehát ez nem áprilisi tréfa. De emlékszem, amikor még több mint 13 évvel ezelőtt egy tévénél voltam hírszerkesztő, és április 1-én lehoztak egy olyan hírt, hogy maga az MTI hozta le a hírt, orosz forrásokra hivatkozva, hogy mivel akkor volt először a Szojuz űrállomáson amerikai űrhajós, ezért tiszteletből erre az egy napra az űrállomás hivatalos nyelve az angol lett. Zákson, tehát ez egy Miért ne? Tehát el tudok képzelni egy ilyen gesztust, tulajdonképpen semmi akadály nincs. Ezek után 34 hírrel később jött a cáfolat, hogy hoppá, hát az orosz eredeti forrás is kiadta, hogy hát ezt április 1-i tréfának találták ki. Tehát ez így nem, nem, ez így nem tréfa. Mert az oroszok lehetetlennek gondolták, de mindenki más pedig nem. De az a durva ezekben az április 1-i tréfában, amikor már azon is elkezdesz gyanakodni, ami nem tréfa. Nálunk pár nappal ezelőtt április 1-én kijött egy cégen egy belső kommunikáció néhány embernek a kinevezése új pozícióba, és gyakorlatilag másnap meg kellett ismételni a kommunikét a cégen belül, mert gyakorlatilag mindenki azt mondta, vagy nagyon sok ember azt mondta, hogy ez egy április 1-i tréfa, holott nem. Aztán van egyébként, amikor nagyon nehéz is megkülönböztetni őket, a szabványosító testületeknél is vannak ilyen április 1-i tréfák, hogy beadnak április 1-én egy olyan szabványtervezetet, aminek nyilván nem sok értelme van, mondjuk az IP csomag továbbítás postagalamban, amit tavaly megcsináltak, és implementáltak egy ilyen rendszert, ahol tényleg postagalamban lehet IP csomagot továbbítani. Na visszatérve erre a bizonyos hotelikopterre, maradjunk ezeknél a légi közlekedési eszközöknél. Van egy léghajó, amivel a mostani április 1-én az Amazon a cloud computingra, tehát ugye most egyre népszerűbb az, hogy cloud computing, és hogy minden a felhőben van, erre csináltak valami olyan szolgáltatást, ami léghajós, és konkrétan a felhőben van, és majd oda jön hozzád, és segít neked a felhőben intézni a dolgaidat. Ezt egyébként meg lehet találni az aws.tipepad.com címen. Ha ott megnézzük az Amazonnak, azt hiszem, itt van a szakmai blogja, akkor ott a április 1-i bejegyzésekben benne van. De visszatérnek a Google-ra, akiknél ipari méreteket ölt ez a marhaság, mert ott szinte mindenki ezzel foglalkozik április 1-én, és eszméletlen mennyiségű hülyeséget dobtak tényleg ki az internetre. Nem is sorolom őket, mert inkább mondok itt is egy címet, úgy az a cím, hogy g2-g.blogspot.com, és ott gyűjtötték össze, hogy milyen április 1-i tréfákat csináltak. A lényege az volt, hogy kitaláltak valami mesterséges intelligenciát, sajnos nem jegyeztem meg a nevét, valami Coeda, vagy valami ilyesmi jellegű dolog volt, és ő ráépítették az egész április 1-ét méghozzá oly módon, hogy ez az intelligencia talál ki dolgokat. Például kitalálta azt, hogy az amerikai háztartásoknak a 85%-ában van 3D-s szemüveg, úgyhogy miért ne dobjuk azonnal a piacra a Chrome 3D-t, és egy-egyben ott volt a Chrome 3D képekkel, tokkal vonóval például fönn a neten. De ugyanez a mesterséges, hát idézőjelben mesterséges intelligencia kitalálta azt, hogy válaszolgat például a Gmailben megjelő vagy jövő levelekre, hogyha éppen erre van szükséged. És akkor beletett által, hogy milyen nézében, milyen kedvel vagy stílusban adja ezt elő. Tehát tényleg eszméletlen mennyiségű hülyeséget csináltak. Kedvenc weboldalom a Lifehacker csinált egy scriptet, amely minden Microsoft Windows Live szolgáltatást átalakított, idézélve átalakít kedveltebb internetes és közismertebb internetes szolgáltatásokra. Tehát a kinézetét átalakít. Igen. Konkrétan például, hogyha elmentél a Hotmail, akkor az pont úgy nézett ki, mintha a Gmailre mentél volna el. Hogyha elmentél a Microsoftnak a blog szolgáltatására, a Spaces-re, akkor az pont úgy nézett, mint a WordPress. Persze a háttérben semmi másról nem volt szó, mint hogy ez egy Firefox-hoz készített Grease Monkey script volt, ami egész egyszer, hogyha beírtad azt a böngészőbe, hogy www.hotmail.com, akkor átdobott a gmail.com-ra. És az összes ilyen Microsoft Windows Live szolgáltatásnak a címét lecserélték más címekre, és ez egy-egybe így működött. Bárki belenézhetett, szóval nem volt itt igazából nagy átverés, mert ugye ezek ilyen teljesen szöveg alapú scriptek, úgyhogy lehet látni rögtön, hogy erről van csak szó. Nagyon érdekes, hogy az internet sötétebb oldaláról is mondjak egy példát. Az Easy TV az egyik legnagyobb ilyen amerikai sorozatokat közletöltése bocsátó torrent oldal. És az ő weboldalukat is, hát, vagy ők saját maguk megviccelték tulajdonképpen azokat, akik tőlük töltenek torrenten keresztül sorozatokat, ugyanis aznap az egész weboldalt eltüntették az internetről, és helyette csak sportközvetítéseknek a torrentjei voltak elérhetők. Ez van, ezt kell szeretni alapon. Így van, totál fölháborodás volt, kinyitottak direkt erre a célra egy fórumot, mert egyébként az Easy TV-n nem működik a fórum, de akkor aznap kinyitottak egy fórumot, hogy lehessen menni, és hát mentek is az emberek, és agyáztak, hogy hol van a kedvenc sorozatom, és például nem tudom letölteni. Hát ott aztán kiderült, hogy tulajdonképpen csak elnyitottak egy másik szolgáltatást, ezt az Easy TV Sportsot, onnan innentől kezdve majd a sportközvetítéseket lehet letölteni, de aznap ez volt tulajdonképpen a reklámja ennek az új szolgáltatásnak, hogy az alap Easy TV helyett ez volt csak elérhető. És végül mondok még egyet, ami pedig tipikus példa arról, hogy tényleg annyira hihető híreket raknak föl április 1-én, amik végül is beugratások, hogy konkrétan kollégáim, webfejlesztő kollégák hitték el, hogy ez igaz. az egyik legnagyobb ilyen webfejlesztéssel is foglalkozó weboldal tette közül, hogy bejelentették az Internet Explorer 8.1-et. És az elején teljesen komolynak tűnő dolgok voltak benne, bár már azért hogy a második, harmadik bekezdés kapcsán, amikor elkezdett arról írni, hogy az összes Firefox kiegészítő használható lesz alatta, akkor azért már kezdtünk gyanakodni, igen. Na aztán később teljesen... De az is gyanús azért, hogy egy hete vagy két hete jelentették be? Nagyon ügyesen volt megfogalmazva a hír, tehát tulajdonképpen úgy kezdődött az egész, hogy most jelent meg a 8-as, és akkor már, de már a fejlesztők gondolkodnak azon, hogy mi legyen a 8.1-en, és a boszorkány konyhában már forr az üst. Tehát valami ilyesmi felvezetése volt, és akkor a végén tényleg teljesen elborultak, és akkor már ilyenek voltak benne, hogy a Google és a Microsoft összefog azért, hogy lenyomja a Firefox népszerűségét, és közösen csinálnak egy új motort, amibe belerakják a WebKit megjelenítő motort, meg a Google-nak a sajátját, meg a nem tudom melyiket, csak azért, hogy a Firefox-on minél jobban visszaszorítsák. Úgyhogy, és mindezt ráadásul még megfűszerezik azzal, hogy a JavaScript is, ami mostában annak a sebességét szokták mérni, és ez az egyik mutatója annak, hogy mennyire jó a böngésző, az az égbe emelkedik, és olyan grafikonokat raktak föl, hogy teljesen nevetséges volt rögtön ránézésre. Itt is az a helyzet, hogy tulajdonképpen az van, hogy a hír maga hihető, és csak a részletekből, a további kis mellékes információkból lehet rájönni. Ha az egészet végigolvastad, akkor derült, hogy ez tulajdonképpen nőhasság. Vagy 10 évvel ezelőtt volt egy igazi Mao című áldokumentumfilm, ami gyakorlatilag 3 darab 15 perces blokkra föl lehetett bontani. Az első 15 perc tökéletesen hihető volt, a második 15 percben úgy az ember már időnként hogy kételkedett, viszont a harmadik, akkor azt, hogy na, most jöjjön rá mindenki, hogy átfelés, és akkor az ereszdel a hajam. Tehát akkor már összehozták Mao-t a kínai, az amerikai gengszterekkel, hogy a sógora volt, a mit tudom én, melyik gengszter, meg Hruscsov volt neki Amerikában. Tehát a Mao meg a Hruscsov, tehát a Mao-t kicserélték az ikertestvére a nagy menetelés alatt, és akkor elmentek Amerikába, és Hruscsov volt a Nikita volt az orosz maffia vezér, meg a Mao, és akkor ott összekaptak valami nőn, és akkor ezért lett rosszba Kína Oroszországgal, mert akkor mind a kettő bekerült a hatalomba, tehát nagyon jó meg volt csinálva. De ez akkor vicces, hogyha így közben látnánk a nézők arcát, hogy kinek mikor kezd el mosoly megjelenni a fején. De akkor hagyosszak meg veletek egy örömhírt, mivel április 1-je már elmúlt, úgyhogy nyugodtan elhihetitek. Március utolsó hétvégén Olaszországban volt az Eurocon, az Európai Science Fiction konferencia, és a Galaktika magazin kiadója, a Metropolis Media 2009-ben az év kiadója lett Science Fiction területen. Gratulálunk hozzá. Köszönjük. És ez nem április első. És ez nem április első. Gyönyörű szép üveg, ilyen hát nem tudom, ilyen... Oscar. Nem Oscar, és hát egy ilyen üveg plakettet kaptunk meg. De hát maga az elismerés, ez ugyanaz, hogy amikor elindítottuk újra a Galaktika magazint, még abban az évben elnyertük a legújabb Európai Science Fiction magazin díját, ami annak idén 72-ben, amikor elindult eredetileg, akkor még 2 évet kellett várni arra, hogy elnyerjük ezt a címet, ezt utána 6 hónapi munkával sikerült elnyernünk, kiérdemelnünk. Praktikus nyílt forráskódú programmal folytatjuk Borek Andrással, aki most a hites kedves feleségének a gyakorlatáról fog nekünk beszámolni. Igen, úgy történt, hogy Neti elkezdett dolgozni egy cégnél, ahol gyakorlatilag a nyakába zúdult egy csomó olyan feladat, ami hát embert próbáló, kiadványszerkesztés, hogy nevesítsük a dolgot. Kapott egy csomó katalógust. Tehát a számítógép használatában volt emberpróbáló, nem maga a feladat. A feladat is maga emberpróbáló, ugyanis szöveget szerkeszteni legtöbbünk szerkesztett már. A kiadványszerkesztés az nem szövegszerkesztés. Ott már megvan a szöveget, hanem abból kell egy kiadványt csinálni. Ráadásul, hogy akkor nem csak a betűk formázása, meg képbelehelyezése, hanem hanem például, hogyha nyomdába le akarsz adni egy anyagot, például egy katalógust szeretnél előállítani, akkor annak nagyon-nagyon sok olyan apró követelménye van, amit ugye szövegszerkesztőben meg se fordul a fejedbe, például nagyobb papírra kell készíteni el a dokumentumodat, ezt úgy hívják, hogy kifutása van a dokumentumnak, ez az első dolog. Színre kell bontani. És a nagyon fontos, amit mondtam, hogy színre kell bontani, ugyanis a számítógépünk az 3 színből keveri ki a színeket, ez a vörös, a zöld és a kék szín, a nyomdagép az pedig abszolút nemű, a ciánból, az enciánkékből, a sárgából, a Hát nem is magenta, tehát ez a bugyi rózsaszínból keveri, és a feketéből keveri ki a színeket, ami véletlenül se úgy néz ki, hogyha erre a nyomdai színekre bontod le a dokumentumodat, és úgy mented el például egy nyomdai kész postscript dokumentum, és ezt megnyitod a képernyőn, akkor tudod, Jézusom, nem ezeket a színeket akartam, holott a nyomdagépből akkor fog színhelyesen kijönni ez a dolog. Na most ezeknek vannak nagyon jó és nagyon komoly szoftverei. Itt is van két iskola, ugye az egyik a zárt forráskód világa, ahol hát elég rendesen a pénztárcába kell nyúlni, hogy egy olyan szoftvert vegyünk meg, ami mondjuk alkalmas arra, hogy például nyomdagépeken színhelyesen jöjjön ki ez a dolog. De valami azt sugja nekem, hogy te nyílt forráskódot fogod mondani. Igen, tehát a cég az elgondolkodott azon, hogy megvegyenek egy ilyet, és akkor körbenéztünk, és megtaláltuk a Scribust, amelyik ugyanígy tudja ezeket a dolgokat, és követi ezeket a szabványokat, ugyanis ilyen PostScript szabványoknak megfelelő dolgokkal dolgoznak ezek a nyomdai tehát a nyomdászok, meg a nyomdagépek is. És hát az első katalógus az gyakorlatilag 2 hét alatt készült el, a második az már 4 nap alatt, ahogy az ember belejön a dologba, és most már gyakorlatilag naponta tud detti csinálni egy ilyen katalógust, aminek egy halatlan sikerélmény, mert megtanul közben egy vadonatúj dolgot a számítógépen, és hát nekem is nagy sikerélmény, mert egy olyan ember kezeli ezeket a dolgokat, és olyan ember tanul bele, akinek abszolút halványul a segédmotoros fogalma sem volt erről a dologról, de hála Istennek a szoftver is nagyon segítőkész, magyar kezelőfelülettel, bár ez a magyar kezelőfelület ez azért érdekes, mert a nyomdai szaknyelvet használja, oldalszámozás helyett pagina van benne, a nem dőlt betűs, meg vastag betűs, kurzív, meg kurzív és verzál, tehát azért használja ezeket a nyomdai szakszavakat, és megtanulja ezeket. Magyarról magyarra kell fordítani. Így van, magyarról magyarra. De lényeg az, hogy találtunk egy nagyon jó ilyen szoftvert, ez a Scribus, nagyon nagy felbontású dokumentumokat tud elkészíteni, azt azért tudni kell, hogy amikor az ember például letölt egy katalógust egy cégnek a honlapjáról, hát az közel sem nyomdai minőség, hanem annak mondjuk az 1/3-át sem éri el a felbontása, amit mi képernyőn kényelmesen el tudunk olvasni, hogyha ezt mondjuk egy nyomdagépen kinyomtatjuk, hát az elég ocsmány lesz, fogalmazzunk úgy. Az nagyon nagy felbontású dokumentumokat kell csinálni. Ez a szoftver, ez a Scribus, ez tudja azt, hogy például újra mintavételezi, mint egy ilyen nagy felbontású szkenner, leszkenneli, levilágítja, ezt úgy hívják, hogy levilágítja ezeket az elkészült dokumentumokat, nagyon nagy felbontásra, amit egyébként szívszélhűdést kap az ember, hogy ott van egy ilyen PostScript fájl, vagy egy nyomdai PDF-re, nyomdai előkészített PDF fájl, és az a katalógus, ami 1,2 megabyte, ugye például egy ilyen webes letöltött verzióba, az egy nyomdai előkészített verzióba, az olyan 30-40 megabyte-nál kezdődik, és hogyha jó sok kép van benne, akkor akár 150 megabyte-ra is felugrik ugyanez a méret. Tehát azért vannak különbségek. Nagyon jól lehet egyébként használni a szoftvert. De gondolom, egy combos gép is kell hozzá, nem? Ekkora fájlokat kezelni azért már. Van, amivel megizzad egyébként, ez a levilágítás, én még nem dolgoztam ilyen mondjuk 15-20 lapos katalógusokkal ilyen nagy felbontásba. Hát van, amivel megizzad a gép, de például a levilágítást megoldja egy 3-4-5-6 perc alatt. Tehát azért ez még mindig egy elviselhető dolog. Egyébként nem kell neked ilyen kefelevonatokat csinálhatsz alacsonyabb felbontásba is, ahol leellenőrzöd, hogy mennyire jó, mennyire szép ez a dokumentum, mennyire helyes. Hát mint a klasszikus gyakorlatban. Nyomdai, de ilyen programokból nagyon kevés van a nyílt forráskódú világban, gyakorlatilag ez a asztali kiadvány szerkesztő, ami természetesen mind Windows-on, macOS-en és Linux-on is elérhető. Már csak az érdekelne nagyon, hogy vajon mi motiválhatta a készítőjét, mert mondjuk a kiadvány szerkesztés az nem a tömegeknek szóló tevékenység. Tehát a legtöbb dolgot egy szövegszerkesztővel is meg lehet valósítani. Ezt konkrétan lehet tudni, hogy mi motiválta a készítőjüket. Ezt egy pár német úriember kezdte el fejleszteni, ezt a szoftvert, akik nagyon dühösek voltak a kereskedelmi szoftverekre, ugyanis az újabb nyomdagépekben van ilyen ICC nevezetű színfelbontás, ami a nyomdagépnek a profiljához állítja be a színfelbontásokat. És ennek is van egyébként egy szabványos kezelése, és akkori kereskedelmi szoftverek ezeket nem tudtak mit kezdeni ezeket, mert az újabb PostScript szabványokat nem támogatták még, és nem tudták azt a minőséget elérni az akkori kereskedelmi szoftverekkel, amit egyébként a technika fizikailag lehetővé tett, és unalmukban nekiálltak írni egy ilyen szoftvert idézőjelbe. Hát azt mondták, hogy akkor írjanak egy olyat, ami támogatja ezeket a szabványokat, jó is lesz. És akkor nem unalmukban, hanem feldühödtek, és nekiálltak gyorsan csinálni egyet. Igen, és ez sikerült nekik. Tehát aki ilyenekkel foglalkozik, hogy kiadványokat szerkeszt, annak merem ajánlani ezt a Scribus-t, legyen az iskola újság, vagy legyen az bármi más katalógus, vagy bármilyen más egyéb dokumentum. Gyorsan egy rövid sztori. Galaktikát ugyebár elindítottuk 4 éve legelső szám. Hát egyszerűen voltak akkor már dolgok, akkor már átálltunk, manapság már úgy működik, hogy van egy szerver, egy FTP szerver valahol a nyomdának, és amikor elkészül az újság, a tördelő megcsinálja úgy, hogy kell, feltölti az FTP szerverre, ők letöltik, indul a munka. Legelső szám, hívnak minket este 10:30-kor a nyomdából, hogy az oldalakon hatalmas fekete foltok vannak, a szöveg eltűnik, iszonyat mi van. Teljesen kétségbeesünk, hívjuk a tördelőt, nála minden rendben van. Oké, hát akkor csináld meg újra az összes melót, akkor valahol valami bekevert, gyárts le megint az egész nyomdai anyagot, és töltsd fel. Oké, mire föltöltötte, mire elkészült az egésszel, kiderült, hogy oda lett az internet kapcsolata. Most akkor mi legyen? Hát akkor egy ilyen speciális sávszélességet alkalmaztunk. Amíg én odaértem kocsival, ő kiírta az egészet egy DVD-re, majd a Robert Gároly körút sávszélességét kihasználva elvágtattam a nyomdáig a DVD-vel, és ott leadtam a nyomdászoknak. És valami teljesen klasszikus számítógépes rejtelem volt, hogy a oldalainkon mindig van egy ilyen rétegként egy ilyen háttérkép, ami ilyen épp, hogy látható a szöveg alatt van, ilyen díszítő elemként, és valamiért a szoftver úgy döntött, hogy hát akkor ő ezeket a háttérképeket 100% feketével fogja kinyomtatni a papírra, amitől úgy nem látható volt semmi az oldalak felén, és akkor újra legeneráltuk ezeket a nyomdai állományokat, akkor normálisan működött. Úgyhogy ez egy ilyen nagy rejtély a bútunkból, hogy miért történt. Már csak azért is szeretném biztatni mindazokat az embereket, akik kiadványt próbálnak majd nyomdába adni, legyen az egy egyszerű szólólap, vagy bármi más. Ugyanis, hogyha az ember a nyomdai előkészítés saját maga megcsinálja, és nyomdakész anyagot ad le, akkor lényegesen olcsóbb a nyomdai szolgáltatás. Ugyanis ez egy nagyon nagy összeg szokott lenni, hogyha nyomdai előkészítést is meg kell csinálni. Tehát érdemes erre egy kis időt ráfordítani. Sláger listával folytatjuk. Spányik Balázs egy top 10-es listát hozott nekünk, mégpedig a legklasszabb, legjobb Windows segédprogramok listáját. Igen, ismét csak a Lifehacker a listának a szerzője, tulajdonképpen ők állították össze. A lista eredeti cím az, hogy Tiny and Awesome Windows Utilities, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon kicsi és zseniális. Tehát, hogy ezek voltak a főbb pontok, amik mentén válogattak az általában egyébként már a többször a műsorban is említett segédprogramok közül. Vagyis nagy ötletek, ugye? Egyrészt nagy ötletek, másrészt pedig ilyen hiánypótló dolgok vannak igazából a listán. Tehát például a 10. helyen üldögél a Taskbar Shuffle, amiről szintén volt szó egyébként a műsorban, ez azt tudja megoldani a Windows XP-n, hogy te a tálcán tudja cserélgetni a gombokat. Ugye ott üldögélnek lenne a különböző megnyitott ablakoknak a gombjai, és hogyha azokat te más sorrendbe szeretnéd rakni, akkor erre lehetőséget ad a program. Ez nincsen benne sem az XP-ben, sem a Vista-ban. A Windows 7-ben egyébként már benne lesz, ott már natívan támogatja az operációs rendszer, de eddig szükség volt egy külön kiegészítőre. A 9. helyen üldögél egy Everything nevű program, ami ugye azt jelenti, hogy minden magyarul, ami egy nagyon érdekes kereső, és tulajdonképpen a Windowsnak a keresését, a kereső funkcióját cseréli le. Kicsit hasonlít talán a launchira abban a tekintetben, hogy ő átnézi az egész merevlemezt, és villámgyorsan megtalálja neked azt az állományt, amit keresel, pusztán csak azzal, hogy begépled az első néhány karakterét. Tehát azért emelték ki, és azért szerepel ezen a top listán, mert iszonyatosan gyors, és tényleg pillanatokat meglepben találni bármelyik állományodat a merevlemezen. Ugye manapság olyan óriási merevlemezeket használunk már, amilyen irgalmatlan mennyiségű állományt föl tudunk tenni, úgyhogy néha nem árt, hogyha van egy ilyen program. Microsoftnak van egy saját kereső, ami iszonyatosan lassú. Most nem értem, hogy sikerült valakinek, aki nem Microsoftot csinál, ugyanerre a rendszer is a fő különbség, tudom, hogy mire gondolsz, te a desktop szörse gondolsz, amit mindenki csinál, egyébként nem csak a Microsoft csinál, a Google is, meg egy csomó más szolgáltató nem csak is. Csak arra van, hogy beépít egy kutya csóválja a farkát nagyon sokáig, és az ember aztán és nem talál semmit. Az... általában. Igen, az XP-nek az alapértelmezett kereseiben valóban. És nem tud szagolni se, hát most mit vársz tőle? Na, hagyjuk a kutyát, mert egy kattintásra ki lehet kapcsolni, és ez valóban a Windows telepítés után a másik Game dolog. Gamecopos gondolsz, és helyett, ami előjön. Gonoszak vagytok. A kutyát legalább könnyebb utolérni. Szóval a desktop search-ek azok keresnek az állományoknak a tartalmában is, és azért az lényegesen több idő kell, illetve nagyobb index, ilyen háttéradatbázis kell ahhoz, hogy megtalálja a dolgokat. Itt tulajdonképpen csak a fájlnevek közötti keresésről van szó, és ezért tud sokkal gyorsabb lenni. 8. helyen üldögél a Display Fusion és az Ultramont című kettő darab program. Mind a kettő azoknak kínál extra lehetőséget, akik több monitort használnak. Szintén egy egyre népszerűbb dologról van szó manapság, hogy annyira lementek a monitor árak, hogy gyakran már több monitort tudunk egyszerre használni, viszont... Grafikusoknak jó ez, meg játékosoknak. Akár, de érdekes módon az operációs rendszerek ezt valahogy nem akarják még felismerni, nem nagyon támogatják. Így például, hogyha hát nyilván nem vetétek észre, mert még nem nagyon használtak ilyesmit, de hogyha két monitorra használod a Windows XP-t, akkor a tálca, az csak az egyiken jelenik meg, pedig lehetne egy ilyen hosszú tálcád akár, ami végigmehetne mind a két monitoron. Abszolút nincsen megoldva például az, hogy a háttérképek, hogy melyiken mi jelenjen meg, akár az egész szét legyen húzva, vagy sem. Tehát ezekhez is mind akár a grafikus kártyának a meghajtó programja kell, annak a segítsége, vagy pedig valamilyen ügyes segítség. Röviden egy saját tapasztalat, hogy én egyszer kipróbáltam ezt a dupla monitorost az otthoni gépemen, és tudni kell, hogy van egy TV-tuner PC-ben, és gondoltam, hogy akkor megoldom, hogy az oldalsó monitoron megy majd a tévé. Hát nem sikerült megoldani. Az csak a fő monitoron megy, amin persze egyébként az is, tehát ugye ahol a fő alkalmazásuk is megjelenek. Képtelenség volt megoldani ezt. Ezen a téren rengeteg fejlődni való van még, szerintem azt gondolom. Egy csomó dolgot megoldanak a segédprogramok, de azért még nagyon sokat kell. És ezek mit csinálnak? Engem az érdekel, mert én a gyerekekkel szoktam, hogy egyiken ők nézik, én meg a másikon dolgozok, de ott ülnek az ölembe. Mind a kettő egy kicsi program, és hát konkrétan az van fősorolva a leírásokban, hogy egyrészt a háttérképek megosztásában segít, másrészt pedig pontosan a tálcának a kihúzásában és egy csomó olyan dologban, amire szükséged lehet, tehát szétosztani az alkalmazásokat, hogy az egyik ezen legyen, a másik azon legyen, például ilyesmiben tud segíteni. Na, haladjunk tovább gyorsan. A hetedik pont a Texter. Texter az egy kicsi alkalmazás, ami azt tudja, hogy föl tudsz venni tulajdonképpen ilyen hát idézéles makrókat, tehát néhány karaktersorozathoz hozzá tudsz rendelni valami hosszabb szöveget, és hogyha egy olyan program van, amiben szöveget viszel be, ezt a rövidet beírod, akkor utána ezt kicseréli automatikusan. A szövegszerkesztőkben erre szokott lenni beépített lehetőség, tehát tipikusan erre a feladatra meg tudsz adni ugyanilyen rövid karaktersorozatot, ABC, és utána ő beírja mondjuk, hogyha ezt beírod, és megnyomsz egy gyors billentyűt, akkor behelyettesíti mondjuk ennek a helyére a címedet, vagy a aláírásodat, általában így szokták használni. Ez viszont egy általános célú program, és akkor lehet jó, hogyha mondjuk sokat írsz az interneten, tehát internetes oldalak, űrlapokat töltesz ki, ahol sok szöveg van, és ugye a böngészők azok az űrlapoknak csak a sima szövegmezőit szokták elmenteni, a nagy szöveges mezőket, ahova sok szöveget lehet írni, oda nem. Ott nem. Tehát például tipikusan egy internetes levelező programban, ahol te beírsz egy szöveget, és utána aláírod, és be kell rakni a címedet, a cégnevét, mindenféle ilyen dolgot, erre nagyon jó jöhet, hogy egy ilyen kicsi program a háttérből gyorsan berakja neked ezeket a gyakran ismételt szövegeket. 6. helyen a Revo Uninstaller, amit beszélgettünk róla már a műsorban is korábban, egy zseniális eltávolító program, ami simán helyettesíti a Windowsnak a saját alkalmazás eltávolítóját, és érdemes is használni, mert pontosan erre jó. Aztán a Nearsoftnak a különböző jelszó visszafejtői, a C-Cleaner, az egyik legközismertebb ilyen szemét eltávolító program, igen, a Windowsból. A Process Explorer, ami ugye a feladatkezelőt cseréli le a Windowsban, és mint tudjuk, hogy már a Microsoftnál dolgozó Mark Russinovich írja, és tényleg geniális szoftverről van szó. A második helyre érdekes módon egy másik listát tettek, nyilván nem fogok rajta végigmenni, de ezt úgy keresztelték el, hogy azok az alkalmazások, amik a tipikus Windows beépített dolgokat cserít le sokkal jobbra. És hát akár itt lehet említeni a Process Explorer-t még egyszer, vagy a különböző notepad helyettesítőket, amik sokkal többet tudnak, mint a jegyzettömb, vagy akár a tömörítőket, például ugye a Windowsnak egy nagyon primitív, egyszerű kis zip tömörítése van már, ami helyett azért sokkal szofisztikáltabb tömörítési dolgokat is lehet használni. És az első helyen ez nagyon érdekes, a Rainlandár van. Tuti nem emlékeztek rá, ez legalább 3-4 évvel ezelőtt volt egyszer a műsorban, én hoztam PC-tipként, ez egy nagyon egyszerű kis naptárprogramocska volt, amit ki lehetett rakni az asztalra, és tulajdonképpen az asztalnak a hátterében egy ilyen sima 30 napos naptárt mutogatott. Ezt hihetetlen módon továbbfejlesztették, most már részben fizetős, részben ingyenes változata is van, és egy ilyen teljes... Hát hogy is mondjam, egy ilyen teljes ilyen ügymenetkezelő dolog lett belőle, tehát komplett teendőlistát tudsz csinálni belőle, mindenféle egyéb dolgot is ki tud jelezni ott a monitornak a hátterében, úgyhogy érdemes esetleg megnézegetni, mert az egyszerű kis naptárprogramból egy ilyen hatalmas, nagyon, egyébként nagyon hasznos, jó kis alkalmazáscsomag vált. Mondd még egyszer a nevét, hogy... Úgy hívják, hogy Rainlandár. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.